بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې ډیر مهربان او رحم کوونکی دی. الف لام میم صاد د دې په نام خدای جل جلاله ډیر څه پوهیږي. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. دا يو كتاب دا چه تا تا دا لگل شوه ده نو اي محمد ستا پز رك ده لدن اتران دخنا نوی دا ده لنازل اولو نها ده دا ده چه تا دا دپ وصله منکران وی روی او دا مؤمنان لپار یاد ونوی. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اي خلقو فكس تاسي در رب دلوري فر تاس باندي نازل شوي دي دها غوي پيروي وكلي او لخفل رب نفرته در نورو سرپرستانو پيروي مكوي وطاسي نصيحات دي لغمان. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. سومرة وداني دي چه اغا مكتبا کري فرها غوبان دي پناسا في داول دشپیز مغ عذاب ريوت یا پرنا ورز فداس وقت راغا چه اغوی استراحت کړو. فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. او کله چې پر هغوی باندې زموږ عذاب راغی نو د هغوی په ژبه له دې وینا پرته نور څه نه و چې موږ په رښتیا سره ظالمانو. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. نو دا کار ارو مرو کیدن کده چه موگ لهاغو خلقو تا حساب واخر چه موگ هاغو تا پیغمبران ورلگلو دی او لپیغمبران نبا هم افتن وکلو. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. بیا با مکفخ پلح کامل علم سره طول ما جراح دها غوی مخی تولان اکلو خانو مکچیر تا غائب نو. وَالْوَزْنِ يَوْمَئِذِهِ الْحَقِّ فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. او په هغه ورځ به کله کټ مټ حق وي د چا چې په لدره نه وي هغوی به خلاصون ومومي. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. او د چا چې پلیس پکې شي هغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکي وي ځکه چې هغوی زموږ له آیاتونو سره له ظلمه ډک برخورد کاوه. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. موږ تاسې له وس واک سره په ځمکه کې نشته کړئ او ستاسی لپاربو دلتا دوسی دو وسائل برابر کل و تاسی دیر کم شکر ویستون کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. موږ ستاسې هستونه پیل کړه بیا مو ستاسو صورت جوړ کړ بیا مو فرښتو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ دی امر سره ټول سجده وکړه خو ابلیس سجده کوونکو کې شامل نشو. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. پوښتنه یې وکړه ته څه شی له سجدې کولو ته منع کړې کله چې ما درته امر کړی و؟ ویې ویل زه له هغه نه غوره یم تا زه له اور نه پیدا کړی یم او هغه د خټې څخه. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. ویې فرمایل خلو تله دې ځایه کوشه ته حق نه لرې چې دلته بلوهي غرور وکړې ورځه چې څه په حقیقت د هغو کسانو ته یې چې په خپله رسوایي غواړي. قال انظرني الى يوم يبعثون. ویې ویل ما ته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې دا ټول دوهم ځل راپاڅول شي. قال انك من المنظرين. وی فرمایل مهلت دی درته. قال فبما اغويتني لاقودن لهم صراطك المستقيم. وی ویل کنو څنګه چې تا زه په گمراهۍ کې اخته کړی یم زه به هم اوس ستا د سمې لارې په سر باندې دغو انسانانو ته سارو کښېنم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. دوران دي رستة شيخوا كنفا هر نور بي رايسار كرم آو تبا دو زياترا شكر ويسنكي ونمومي. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وی فرمایل له دې ځایه سپک او رټل شوی ووځه باور ولره چې له دوی څخه چې څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول به له هغو ټولو نه دوزخ ډک کړم.